उपनिषद इसमें हम लोग प्रथम अध्याय का चतुर्थ ब्राह्मण में सप्तम मंत्र देख रहे थे। तद्धेदम तरही अभ्याकृतम आसीत। इसमें 190 पृष्ठ में यदर्थः सर्वशास्त्र आरंभो यस्मिन् अविद्या स्वाभाविक्या कर्तृ क्रिया फल अध्यारोपणा कृता यह कारणम सर्वस्य जगत। ये पंक्ति का विचार हो रहा था। टीका में कह रहे हैं चतुर्विध ख्यातिनाम अन्यतमत्वम वारयति। ये जो अविद्या है ये बाकी जो चारों का ख्याति है वो नहीं है, वेदांती लोगों का जो ख्याति है अनिर्वचनीय ख्याति, इसी से ही अध्यास होता है। तो वो ख्याति का एक श्लोक भी है, आत्मख्याति रसद ख्याति रख्याति ख्यातिर अन्यथा तथा निर्वचन ख्याति इत्येतत् ख्याति पंचकम। ये पांच प्रकार की ख्याति, ब्रह्म का ख्याति अर्थात प्रकट इस प्रकार की होती है। तो ये वेदांती लोगों के किंतु मत में तो ये अनिर्वचन ख्याति जो दिखता है वो वास्तविक वह नहीं है किंतु दिखता है, तो फिर स्वीकार करना पड़ेगा कि प्रातिभाषिक पदार्थ है। प्रातिभाषिक पदार्थ कहाँ से आएगा, कहते हैं प्रातिभाषिक उत्पत्ति। आगे टीका में कहते हैं तस्या मिथ्या ज्ञानत्वेन। पूर्व पक्ष का कहना है कि ये जो अविद्या, तो सिद्धांत कह दिया कि ये अविद्या स्वाभाविक ही है। तो पूर्व पक्ष का कहना है कि ये जो अविद्या बोल करके कोई पदार्थ नहीं है, ये तो एक हमको भ्रम हुआ। भ्रम और अविद्या दो अलग अलग चीज है। भ्रम अर्थात रज्जु में सर्प का ज्ञान होना, तो ये अविद्या नहीं है, अविद्या इसका कारण है। किसका अविद्या होने से सर्प का ज्ञान हुआ, रज्जु का। तो पूर्व पक्ष यहाँ रज्जु अविद्या अर्थात रज्जु अवचिन्न रज्जु चैतन्य में रहने वाला अविद्या को कह रहा है, पूर्व पक्ष किन्तु सर्प ज्ञान को समझ रहा है। तो इसलिए कह रहा है कि तस्या मिथ्या ज्ञान तो ना, वो तो भ्रम है, जो अध्यास हो गया ये तो भ्रम है। तो इसलिए साधित्वात, तो जो भ्रम हुआ ये तो एक ज्ञान है, वो तो आरम्भ हुआ। तो अनादि अध्यास हेतुत्व असिद्धिर, अनादि अध्यास का हेतु ये नहीं बनेगा, क्योंकि ये तो भ्रम है, भ्रम तो आरंभ होता है। तो ये अनादि अध्यास का हेतु नहीं बनेगा। असिद्धिर इति आशंक्य आह, सिद्धांति उत्तर दिया कि ये स्वाभाविकी अर्थात ये जो अविद्या है ये स्वाभाविकी, ये कोई आरंभ नहीं होता है अविद्या, इसका जो कार्य होता है भ्रम ये आरंभ होता है। तो मूल अविद्या का कार्य हो गया जगत, ये जगत आरंभ होता है। विद्या प्रागभावत्व अविद्याया व्यावर्तयति। नैयायिक लोग कहते हैं अविद्या क्या है, तो विद्या का प्रागभाव है। तो वेदांती कहते हैं ऐसा नहीं, विद्या प्रागभावत्व अविद्याया व्यावर्तयति। अविद्याया षष्ठी, अविद्या विद्या का प्रागभाव नहीं है, अविद्याया विद्या प्रागभावत्व षष्ठी दे दिया तो तू जोड़ दिया, अविद्या विद्या प्रागभाव नहीं है व्यावर्तयति। क्यों, विद्या प्रागभाव होगा, प्रागभाव है कि अभाव है, अभाव कोई कारण नहीं बनेगा। और भाष्य में कहते हैं इसलिए कर्तृ क्रिया फला अध्यारोपण, कर्तृ क्रिया फल का जो अध्यारोपण होता है वो अविद्या से होता है। तो ये क्रिया जो किया जाता है वो अविद्या के द्वारा किया जाता है, और अगर आप उसको विद्या प्रागभाव कहेंगे उसके द्वारा कोई कार्य नहीं होगा। तो अविद्या स्वाभाविक अविद्या क्रिया कर्त क्रिया फल अध्यारोपण रूपक क्रिया किया गया है, इसलिए उपराग भाव नहीं होगा। नहीं तद उपादानत्वम अभावत्व संभवती न च उपादानांतरम अस्ति इति भाव। नहीं तद उपादान तद अर्थात कर्त क्रिया फल इनका अध्यारोपण किया गया। अध्यारोपण कहेंगे कि विद्या प्रागभाव से हो जाएगा या नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? कहेंगे नहीं तद उपादानत्व अभावत्व संभवति। तद उपादानत्व कर्त क्रिया फल इत्यादि का उपादान ये विद्या प्रागभाव में नहीं आएगा। अगर इस अविद्या को विद्या प्रागभाव कह देंगे तस्य अभावत्व तद उपादानत्व न संभवति, कर्त क्रिया फल इत्यादि का उपादान नहीं बनेगा। और न च उपादानांतरम अस्ति, अन्य कोई उपादान भी नहीं है, तो नहीं होने से यही अविद्या ही एक भाव पदार्थ होना पड़ेगा जो कि उपादान बनेगा। कर्त क्रिया क्रिया का फल स्वर्ग इत्यादि, ये अविद्या से अध्यस्त हो सिद्धांत कर रहे। पूर्व पक्ष कहते हैं कि अविद्या से नहीं, ये तो सब विद्या प्रागभाव से होता है, कि न्यायिक लोग अविद्या कुछ नहीं मानते, प्रागभाव मानते हैं ज्ञान का प्रागभाव। तो वेदांती कहते हैं कि प्रागभाव अभाव रूप है, उसे कैसे बनेगा? इसलिए वो एक भाव पदार्थ है। वेदांती लोगों का अज्ञान है कि भाव पदार्थ है, अभाव नहीं है। अन्यस्तु सर्वत्र यत् शब्दस्य पूर्ववत् द्रष्टव्यः, जो वाक्य का आरंभ में था भाष्य में यदर्थः सर्वशास्त्रारंभ, यद पद से किसको लिया गया था? ब्रह्म। आगे जो यस्मिन में यद है, फिर द्वितीय पंक्ति में यह कारणम यद है, यदात्मके वहाँ यद है, आगे पृष्ठा में भी फिर और एक है यश्च ताभ्यम नाम रूपाभ्यम विलक्षण यह है। तो ये कहते हैं टीकाकार कि अन्वयस्तु सर्वत्र यत् शब्दस्य, यत् शब्द का अन्वय सर्वत्र पूर्वपद द्रष्टव्य, अर्थात यत् शब्द का अर्थ ब्रह्म ही होगा। आत्मनि कर्तृत्वाध्यासस्य अविद्याकृतत्व उक्त्या समन्वये विरोधः समाहितः। समन्वय में विरोध, ये टीका में ये पैराग्राफ का पंचम पंक्ति में दिया था, सर्वस्य आमनायस्य ब्रह्मात्मनि समन्वय कह करके, समन्वय का अर्थ था तात्पर्य, ये पूरा वेद का तात्पर्य ब्रह्मात्मा में है ऐसा कह करके, तत्र विरोध, विरोध अर्थात असंग ब्रह्म में ये जगत कैसे हो जाएगा? अगर आप जगत का कारण ये ब्रह्म कहेंगे, पूरा वेद ब्रह्म में ही तात्पर्य है अर्थात जगत का कारण ब्रह्म ही है, तो असंग ब्रह्म में ये जगत कैसे होगा? ये समन्वय का विरोध दिखाया था। अभी सिद्धांत कह दिया कि असंग ब्रह्म में अविद्या से ये सब अध्यारोप हो जाएगा, तो पूर्व पक्ष जो शंका दिया था उसका समाधान हो गया। तो अभी टीका में कहते हैं आत्मनि कर्तृत्व अध्यासस्य अविद्याकृतत्व उक्त्या, आत्मा में कर्तृत्व का जो अध्यास हुआ वो अविद्या से हुआ ऐसे कहने के द्वारा, अविद्याकृतत्व उक्त्या कथन के द्वारा समन्वय में विरोध समाहित, अविद्या से हुआ इसलिए कोई विरोध नहीं है, असंग कुटस्थ में कैसे हो जाएगा? कहते अविद्या से हो गया। संप्रति अध्यास कारणस्य उक्तत्वे अपि निमित्त उपादान भेदम सांख्यवादम आसंख्य उक्तमेव कारणम तदभेद निराकरणार्थम कथयति। अध्यास का कारण कह दिया गया भाष्य में, दिया कर्तृ क्रिया फल का जो अध्यारोपण किया गया ये किसके द्वारा किया गया? अविद्या के द्वारा किया गया, इसलिए अध्यास का कारण तो उक्तत्व अपि कह दिया, किंतु निमित्त उपादान भेदम सांख्यवादम, सांख्य वाला कहते हैं कि जगत का जो कारण है वो एक नहीं है, एक निमित्त है एक उपादान है। घट का निमित्त कौन है? कुलाल दंड चक्र इत्यादि, और उपादान मिट्टी। तो निमित्त उपादान जैसा कार्य में होते हैं, इसी प्रकार जगत रूप के कार्य में भी निमित्त और उपादान भिन्न है। उपादान कौन हो जाएगा? प्रधान, प्रधान जगत बनता है, तो प्रधान जड़ है तो वो क्यों जगत बनाएगा? इस प्रकार क्यों बन जाएगा जगत रूपेण? कहते हैं पुरुष होता है निमित्त, पुरुष निमित्त कैसे हो जाता है? पुरुष को भोग अपवर्ग तो भोग अर्थात पदार्थ सुख दुख, अपवर्ग अर्थात मुक्ति। पुरुष को भोग अपवर्ग देना ये निमित्त है जिसके चलते प्रधान में प्रवृत्ति होती है जगत निर्माण में। तो इसलिए सांख्य लोगों का मत में निमित्त और उपादान भेद है। प्रधान वो लोग प्रधान एक तत्व मानते हैं, जिसको वेदांती लोग मूल प्रकृति कहते हैं उसको वो लोग प्रधान कहते हैं, किंतु उनका प्रधान स्वतंत्र है, वो नित्य है अर्थात उसका नाश नहीं होगा। किंतु वेदांत में जो मूल प्रकृति है वो ज्ञान होने से नाश हो जाएगा। ये दोनों में अंतर है। निमित्त उपादान भेदम सांख्यवादम, ये सांख्यों का मत है। असंख्य उक्तम एवं कारणम, कारण कह दिया गया था कि अविद्या तद भेद निराकरणार्थम कथयति। तो अविद्या अर्थात ब्रह्म मूल कारण है, अविद्या से ये सब कर्तृक्रिया फल का अध्यारोपण होता है, उसको भी कहते हैं भाष्य में यह कारणम सर्वस्य जगतः। तो जो कारण है अर्थात वही ब्रह्म ही जगत का कारण है, अविद्या सहकारी को लेकर के साथ में। टीका में श्रुति स्मृति वादेषु परस्य तत्कारणत्वं प्रसिद्धम् इति भाव। श्रुति स्मृति वादेषु परस्य, परस्य अर्थात परमात्मनः, तत्कारणत्वं तत्पद से जगत, जगत कारणत्वं प्रसिद्धम्। 15 नंबर टिप्पणी श्रुति स्मृति वादेषु, श्रुति स्मृति वादेषु इति। श्रुति पहले दिखाते हैं आत्मनः आकाशः संभूतः, आत्मनः से पंचमी, आत्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई। और एतस्माद् ये तो तैतरीय हो गया, एतस्माद् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च, ये मुंडक हो गया, खं वायु ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी, ये मुंडक हो गया। और गीता में भी अहम सर्वस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा सप्तम अध्याय में, और मत्तः सर्वं प्रवर्तते इत्यादि स्मृति। तो मूल में दिया श्रुति स्मृति वाद, 15 नंबर टिप्पणी के आरंभ में लिख दिया श्रुति स्मृति वाद, ये तो श्रुति स्मृति हो गया, वाद वाद अर्थात तर्क। परिच्छिन्नस्य कार्यत्वेन मूल कारणत्व अयोग इत्यादि युक्ति संग्राहको वाद शब्द। परिच्छिन्न जो होगा वो कार्य होगा, जो कार्य होगा वो मूल कारण नहीं होगा, नहीं होने से इत्यादि युक्ति संग्राहक, इसलिए श्रुति स्मृति वाद, वाद अर्थात तर्क, ये तर्क दे दिए। ये सब तर्क से निश्चय होता है कि ब्रह्म ही जगत कारण होगा, किंतु ब्रह्म शुद्ध असंग कूटस्थ कैसे हो जाएगा? कहते हैं अतो अज्ञातं ब्रह्मैव कारणम न प्रधानादि इति तत्र तत्र उक्तम। तत्र तत्र था वेदांत विचार में सब अज्ञात ब्रह्म ही कारण है। अज्ञात ब्रह्म और ज्ञात ब्रह्म में क्या अधिक आ गया? माया, माया अर्थात अज्ञान आ गया। हम कहते हैं कि घट अज्ञात, अज्ञात घट अर्थात अज्ञान विशिष्ट घट को अज्ञात घट कहते हैं, अर्थात वो घट हमको ज्ञान नहीं हुआ। इसी प्रकार की अज्ञात ब्रह्म, अज्ञात ब्रह्म अर्थात अज्ञान विशिष्ट ब्रह्म को अज्ञात ब्रह्म कहा जाएगा, माया विशिष्ट कहते हैं। अविद्या माया अज्ञान ये सब समान अर्थ कहते हैं। अज्ञात ब्रह्म एव कारणम न प्रधानादि इति तत्र तत्र उक्तम। और वक्ष्यते च मधुब्राह्मणादौ अतो न प्रधानवादः साधु। मधुब्राह्मण में ये बात कहा भी जाएगा। मधुब्राह्मण ये द्वितीय अध्याय का षष्ठ ब्राह्मण बृहदारण्यक न प्रधानवाद साधु, इसलिए प्रधान जगत का कारण है ये बात ठीक नहीं है। तथा च वार्तिकम, बृहद वार्तिक में श्रुति तो युक्तितश्चापि स्वयमेव प्रवक्ष्यति उदरक इमवेवार्थं नात्वन्यत कारणं ततः। श्रुतितः युक्तितः, श्रुति से युक्ति से भी स्वयमेव प्रवक्ष्यति, तो श्रुति स्वयं कहती है युक्ति से भी। और उदर के अर्थात पश्चात, आगे दे दिया अंतिम शब्द दिया ना, उधर के अर्थात अग्रे अर्थात आगे, इमम एवं अर्थम स्वयम एवं प्रवक्ष्यति, इस अर्थ को स्वयं श्रुति भी आगे कहेगी। तो उधर के अर्थात या मधु ब्राह्मण आगे स्वयं कहेगी, अतो अन्यत कारणम न ततः, ततः अर्थात ब्राह्मण, उस ब्रह्म से अन्य कोई जगत कारण नहीं होगा, इस प्रकार की वार्तिक में भी कहा गया। टीका में नाम रूपात्मकस्य द्वैतस्य अविद्या विद्यमान देहत्वाद् विद्या अपनोद्यत्वं सिद्ध्यति इति आह। नाम रूपात्मकस्य द्वैतस्य समानाधिकरण है, द्वैत हो गया नाम रूपात्मक, अविद्या विद्यमान देहत्वात् तो षष्ठी हटा देंगे तो नाम रूपात्मक जो द्वैत हो गया वो अविद्या विद्यमान देह, इसमें समास कैसे लेंगे? अविद्या विद्यमान आगे देहो यस्य, तो द्वैतस्य अविद्या विद्यमान देह, देह अर्थात शरीर उसका स्थिति, तो द्वैत अविद्या से ही विद्यमान होता है उसका शरीर, शरीर अर्थात उसका रूप स्वरूप, तो अविद्या विद्यमान देहत्वाद जो अविद्या से हुआ है वो विद्या से उसका नाश हो जाएगा, तो इसलिए कहते हैं विद्या अपनोद्यत्वम सिद्ध्यति। अगर वो पदार्थ अविद्या से नहीं है तो फिर विद्या से उसका नाश हो जाएगा, अर्थात ब्रह्म विद्या के लिए लगे हैं तो ये पहले बुद्धि में लगना रखना होगा कि जगत अविद्या से ही बना हुआ है, जगत में सत्यत्व बुद्धि और ब्रह्म ज्ञान ये दोनों साथ नहीं रह पाएंगे, इसलिए जगत मिथ्या है अविद्या से केवल है ये होना बहुत जरूरी है, तभी विद्या से उसका नाश होगा। तो जगत सत्यत्व बुद्धि जितना जितना हटे, करते रहे जो करते रहते हैं, किंतु ये जान करके कि यार नहीं करने से नहीं रह पाता है, ये अर्थात है कि मजबूरी के साथ करते रहे तब तो लगेगा कि हाँ हाँ ये तो मिथ्या है, ये खाली होता है ऐसा करता है, तो क्यों करता है कहता नहीं रह पाता है, ये हमारा नियंत्रण में नहीं है, इस प्रकार की बुद्धि अगर होगा तभी, नहीं तो जब तक वो जोर लगा करके करता है ये सब घटने वाला नहीं है, मजबूरी आ जाना चाहिए अर्थात ये रुकता नहीं, ये शरीर मन बुद्धि हमारा नियंत्रण में है नहीं, ये बुद्धि आने से कुछ घटेगा, और नहीं तो मैं नहीं करने से नहीं होगा ये बुद्धि और जगत मिथ्या ये दोनों साथ नहीं चलेंगे। आगे यदात्मके भाष्य में कहा ये अंतिम पंक्ति में यदात्मके नाम रूपे, समानाधिकरण है नाम रूप ब्रह्मात्मक ही है अर्थात ब्रह्म का ही विकार है। ठीक है, मैं व्याकर्तुर आत्मनः स्वभावतः शुद्धत्वे दृष्टांतम आह, दृष्टांतम आह व्याकर्तुः व्याकरण करने वाला परमात्मा, आत्मनः समान अधिकरण व्याकर्ता जो आत्मा है उसका स्वभावत शुद्धत्व अर्थात आत्मा स्वभाव से शुद्ध है उसके लिए दृष्टांत देते हैं, अर्थात हम स्वभाव से शुद्ध है, ये मन के साथ सटने से हम ऐसा हो जाते हैं, कभी कामी हो गए कभी भोगी हो गए कभी सुखी हो गए दुखी हो गए, ये सब को बार बार दूर करके रखना है, सुखी दुखी होने का समय अगर ये विचार उठे ये तो मन के साथ सटने से ऐसा होता है, ये सटने से ऐसा होता है, जिस दिन ये विचार उठेगा जानेंगे कि अब इसका दूर होने का समय हो गया, हमको दिखा जो पदार्थ अभी वो हमें सटा नहीं, ये प्रथम नियम है, क्योंकि जो हमसे सट करके रहेगा वो हमको दिखेगा नहीं, तो दिखा मतलब ये मन का ही कार्य है, सुख दुख ला करके हमको सटा रहा है, दिखा मतलब ये दूर हुआ, तो लगे रहेंगे इसमें तो धीरे धीरे और दूर हो जाएगा, तो ये संस्कार बनने से फिर धीरे धीरे उठेगा। स्वच्छ सलीला दिव स्वच्छात, जैसे स्वच्छ सलील से मलम, मलम को फेन, फेन कुछ जल से अलग पदार्थ नहीं है तो फिर भी स्वच्छ जल से उठता है। टीका में व्याक्रियमाणयोर नाम रूपयोः स्वतः अशुद्धत्वे दृष्टांतम आह, जो व्याकर्ता है आत्मा वो तो स्वभावतः शुद्ध हुआ, और जो व्याक्रियमाण नाम रूप हो गया, व्याक्रियमाण नाम रूप कर्तरी हुआ कर्मणि हुआ कर्मणि, जो व्याक्रियमाण हो गया नाम रूप वो तो स्वतः अशुद्ध है, इसलिए कह दिया मल, भाष्य में कह दिया मलमिव, मल जैसा। टीका में यथा फेनादि जलोत्थम जलात उत्तिष्ठति इति, जलोत्थम सुपी सुपिस्थः स्था धातु से क प्रत्यय हो जाएगा सुबंत उपपद रहने पर, तो फेनादि जलोत्थम तन्मात्र मेव, बिंदि कट जाएगा तन्मात्र मेव, तथा अज्ञात ब्रह्मोत्थम जगत ब्रह्म मात्रम तज ज्ञान बाध्यं चेति भाव, जैसे फेनादि जलोत्थम जलाद उत्तिष्ठति तन्मात्रम एव तन्मात्र अर्थात जलमात्रम तथा अज्ञात ब्रह्मोत्थम जगत तो वो ब्रह्म मात्र ही होगा, ब्रह्म से ही उठा है। और तज ज्ञान बाध्यम च तज ज्ञान से ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान होने से बाद हो जाएगा। इति भाव नित्य शुद्धत्वादि लक्षणमपि वस्तु न स्वतो अज्ञान निवर्तकम। अच्छा यहाँ एक बड़ा रहस्य कहते हैं, ठीक है, कहते हैं ब्रह्म तो नित्य शुद्ध है तो ये अभी स्वयं क्यों अज्ञान को निवारण नहीं कर देता। आपने कह दिया तज ज्ञान बाध्यम, ब्रह्म का ज्ञान होने से बाद होगा जगत, ये स्वयं ब्रह्म क्यों उसको बाद नहीं कर देता है। कहते हैं नित्य शुद्धत्वादि लक्षणम अपि वस्तु, नित्य शुद्धत्वादि लक्षणम यस्य वस्तु न वस्तु ब्रह्म वशेस्तुन, तुन प्रत्यय होता है कर्ता अर्थ में, सर्वत्र जो रहता है वो ब्रह्म। तो नित्य शुद्धत्वादि लक्षण वस्तु होने पर भी न स्वतो अज्ञान निवर्तकम, ब्रह्म अज्ञान का निवर्तक नहीं होगा। केवलस्य तत् साधकत्वात्, केवल ब्रह्म शुद्ध ब्रह्म अज्ञान का साधक है, अज्ञान को कौन धारण किया है, इसलिए वो उसको बचा करके रखता है। तो ये अज्ञान का साधक, ये कहते हैं ना जो आकाश में कभी जो मेघ होता है पर सूर्य हमको नहीं दिखता है, मेघ किंतु दिखता है, मेघ जो हमको दिखता है उसको कौन दिखा रहा है, सूर्य दिखा रहा है। इसी प्रकार के ये मेघ किसको आवरण कर दिया हम कहते हैं, सूर्य को आवरण कर दिया कह देते हैं। वास्तविक मेघ सूर्य को आवरण किया ना, हमारा चक्षु को आवरण किया, इसी प्रकार की अज्ञान वास्तविक ब्रह्म को आवरण करता है ना, हमारा मन को आच्छादन करके रखता है, हमारा बुद्धि को आच्छादन कर दिया, आच्छादन कर दिया था तो परिच्छिन्न मनवा दिया, तो इतना ये हटाना है। केवल से ब्रह्मण से ब्रह्मण तत् साधकत्वाद, तत् साधक अर्थात केवल ब्रह्म तत् साधक अज्ञान का साधक। एक नंबर टिप्पणी क्या दिया, अज्ञो अहम इत्यादि प्रतीत्या, अज्ञान का साधक कैसा है, कहते हैं अज्ञो अहम, अहम कहकर के ब्रह्म, किंतु अज्ञ अहम कहते हैं अज्ञान का साधक होता है। तो फिर ये ब्रह्म अगर स्वतः अविद्या का निवर्तक नहीं है तो फिर कैसा होगा, कहते हैं वाक्योत्थ बुद्धि वृत्तिया रूढ़ तथा इति मनवान ब्रूते, वाक्योत्थ बुद्धि वृत्ति में आरूढ़ होगा। वाक्योत्थो वाक्यात उत्तिष्ठति, वाक्य कौन सा वाक्य, कहते महावाक्य, महावाक्य से जो ब्रह्माकार वृत्ति होगी उस वृत्ति में आरूढ़ होगा जो ब्रह्म, ब्रह्म अर्थात चैतन्य, वृत्ति में जो चैतन्य होगा, तो वृत्ति में जो चैतन्य होगा उसको कहा जाता है चिदाभास। तो जब ब्रह्माकार वृत्ति में चिदाभास होगा तभी तो अज्ञान का निवृत्ति होगी, घटाकार वृत्ति में चिदाभास होता है किंतु ये सबसे अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी। तो इसलिए सारे साधना क्या है, कहते हैं ब्रह्माकार वृत्ति बनाना है, क्योंकि वृत्ति तो होती रहती है, ब्रह्माकार वृत्ति में चिदाभास होने से ये अज्ञान का नाशक होगा। ब्रह्माकार वृत्ति में चिदाभास, ये दोनों वृत्ति चिदाभास मिलकर के उसको ज्ञान कहा जाएगा। तो कहीं शब्द आता है कि वृत्तिद्ध बोध, वृत्तिया इद्ध बोध, बोध यहाँ बोध हम विशेष्य ले लिए, वृत्ति के द्वारा इद्ध, इद्ध अर्थात प्रकाशित, हिंदी दीप्त उदाहरण है, इद्ध अर्थात प्रकाशित, वृत्ति के द्वारा प्रकाशित जो चैतन्य अर्थात वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य कह देते हैं। तो वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य अर्थात वृत्ति में चैतन्य प्रतिफलित हुआ अर्थात वृत्ति में चिदाभास आ गया, तो यहाँ चिदाभास को विशेष्य बना करके वृत्ति को विशेषण बनाया, और ये हो गया वृत्तिद्ध बोध, और कहीं कहेंगे बोधेद्धा वृत्ति, बोधेन इद्ध वृत्ति, तो बोध अर्थात चैतन्य, चैतन्य के द्वारा इद्ध प्रकाशित तो हो गया वृत्ति। पहले था कि वृत्ति में प्रतिबिंबित चैतन्य अर्थात वृत्ति में प्रतिबिंबित चिदाभास, यहाँ कहते हैं कि चिदाभास के द्वारा प्रज्वलित तो प्रकाशित तो जो वृत्ति, यहाँ वृत्ति को विशेष्य बना देते हैं। तो ये दो प्रकार के शब्द व्यवहार होता है, किंतु दोनों का वही तात्पर्य है कि विशेष्य विशेषण मिलने पर ही कार्य घटेगा, आप किसको विशेष्य बनाए किसको विशेषण बनाए किंतु होना चाहिए दोनों, वृत्तिद्ध बोध अथवा बोधेद्धा वृत्ति, इस प्रकार के दो शब्द व्यवहार किया जाता है। इस प्रकार की स्थिति अर्थात ब्रह्माकार वृत्ति होने से ही ये कार्य घटेगा। ब्रह्माकार वृत्ति अर्थात विषयाकार वृत्ति नहीं होनी चाहिए, तो विषयाकार वृत्ति को क्षीण करना और अहमाकार वृत्ति को बढ़ाना है, ये सारे साधन है। ये विषयाकार वृत्ति ये क्यों होते हैं, कहते हैं संस्कार से होते हैं। ये संस्कार क्यों बने हैं, कहते हैं वैराग्य के अभाव होने से। जब विषयाकार वृत्ति चलता है हमारा मन क्या उसको कभी रोकने के लिए उद्यम करता है, आरंभ किया तो अगर उसको रोकने के लिए आरंभ नहीं किया तो चलता है चलता है, जब रुक गया रुक गया। कम से कम जो रुक गया, अगर जब हमको विचार आएगा कि विषयाकार वृत्ति चल करके रुक गया और हमको लगा अरे ये तो इतना ज्यादा चलता है, ऐसे भी अगर बोध आएगा जानेंगे कि हम पहला सीढ़ी में आए। अगर ये भी नहीं आएगा अर्थात तो ये चलता है हमको उसका कोई पता ही नहीं चलता, तो ये चलने का समय में जब हम आगे सीढ़ी होगा कि ये चला अंतिम में तो पता चला ये प्रथम हो गया, द्वितीय हो गया कि चलने का समय में पता चला, कुछ देर चला पता चला, और पता चलने के बाद हम उसको रोकने के लिए उद्यम करते हैं कि देखते हैं रुकता नहीं, अथवा दिखता है कि उसे रस लेता है। जब उद्यम करेंगे उसको रोकने के लिए देखेंगे मन का अंदर से कह रहा है इस बार तो छोड़ दो, इस बार तो होने दो, आगे और नहीं करेंगे, अर्थात उसे रस लेता है। चलिए ठीक है ये भी है, ये ऊंचा आ गया आगे, किंतु रोकने के लिए उद्यम करेगा रस नहीं लेगा क्योंकि उसमें दोष दर्शन करेगा, समय व्यर्थ होता है, संस्कार दृढ़ होता है, वो सब का क्यों उसमें जाना है। तो अभी उसको रोकने के लिए पूरा उद्यम करता है किंतु रुकेगा नहीं क्योंकि उसका बल है, अब उसको दुख होगा। जब तो रस लेता था दुख नहीं होगा, जब रोकने के लिए कोशिश करेगा दुख होगा, दुख होने से पुण्य नाश होगा ना पाप नाश होगा, पाप नाश होगा तो धीरे धीरे वो रोकेगा अर्थात पाप चला गया। तो ये अर्थात जब हम विषयाकार वृत्ति को रोकने के लिए उद्यम करके दुख भोग करेंगे जानेंगे कि हमको ब्रह्माकार वृत्ति होने का समय आ रहा है, तो ये हो जाएगा। तो ये सब सीढ़ी हमको देख करके चलना है। वाक्योत्थ बुद्धि वृत्तियारूढ़ तथा इति, तथा अर्थात ज्ञान का निवर्तक होगा। ब्रह्माकार वृत्ति हो उसमें चिदाभास, चिदाभास तो रहेगा सर्वदा, वृत्ति मात्र में चिदाभास रहेगा, किंतु ब्रह्माकार वृत्ति हो और उसमें चिदाभास तो ये अज्ञान का निवर्तक होगा। इति मनुमान ब्रूते, ब्रूते कहते हैं भाष्य में, यश्च ताभ्याम नाम रूपाभ्याम विलक्षण, भाष्य में प्रथम पंक्ति में दिया यश्च यह ब्रह्म, ताभ्याम ताभ्याम करते नाम रूपाभ्याम, ये नाम रूप से विलक्षण है। नाम रूप से विलक्षण कैसे कह दिए उसके लिए प्रमाण देते हैं, आकाशो ह वही नाम, छांदोग्य उपनिषद का 8:14 ये अष्टम अध्याय अंतिम में, आकाशो ह वही नाम दो नंबर टिप्पणी दे दी, देख लीजिए आकाश इति आ समन्तात काशते प्रकाशते इति आकाश परमात्मा काशी, काशी शब्द का ये व्युत्पत्ति है। आ समन्तात काशते प्रकाशते इति आकाश, जैसे आकाश का शब्द का अर्थ हो गया कि ज्ञान प्रकाश रूप है, ज्ञान रूप है, इसी प्रकार की काशी शब्द का अर्थ है। आसमंतात काशते, आसमंतात तथा पूरा पूरा काशते, काशते का अर्थ प्रकाशते इति आकाश परमात्मा, ज्ञान स्वरूप है। टीका में आकाशो ह वे नाम, तो आकाश शब्द का अर्थ हो गया ब्रह्म, तो ब्रह्म ही इसका नाम है। नाम रूपयोर निर्वहिता, निर्वहिता तीन नंबर टिप्पणी दे दिए, नाम रूपयोर उपस्थिति हेतु, ये नाम रूप उत्पत्ति स्थिति हेतु, हाँ नाम रूप का उत्पत्ति का भी हेतु है और स्थिति का भी हेतु है। नाम रूपयोर निर्वहिता ते यद अंतरा, ते अर्थात नाम रूपे, यद अंतरा अंतरा अर्थात भिन्ने, यस्माद जिससे भिन्न है, चार नंबर टिप्पणी देते हैं यद अंतरा यस्माद भिन्ने अर्थात यस्मिन कल्पितत्वेन अध्यस्ते स्त वा इति अर्थ, जिसमें अध्यस्त हुए हैं कल्पित होकर के, ते नाम रूपे यद अंतरा, यद अंतरा अर्थात यस्माद भिन्न, यस्माद भिन्न अर्थात यस्मिन कल्पिते तद ब्रह्म इति श्रुति में आश्रित्य, तो ब्रह्म से नाम रूप भिन्न है। टीका में क्या चीज, या तो अध्यस्त मान लीजिए अथवा है स्त, कहते हैं अध्यस्त है कह दीजिए अथवा है विद्यमान है, इस प्रकार के अर्थ, फिर भी कुछ यहाँ विशेष अर्थ आना चाहिए, नहीं तो अध्यस्त है तो वो तो है इसे मानना पड़ेगा। यस्मिन कल्पितत्वेन अध्यस्ते स्त व कैसे यह छाप्यम तो कौन से वो तो ताभ्याम ताभ्याम का अन्वय किसके साथ है नाम रूपाभ्याम यह से ब्रह्म लेंगे या परमात्मा तो ना यहाँ क्या ना स ऐसा यह प्रविष्ट कह करके आत्मा को कहा गया पुंगलिंग लिया गया तो इसलिए यहाँ शुरू से भी यह यही तो ना यह कारण जगत पहले भी यह एक पुंगलिंग दिया था यह आत्मा आत्मा अर्थात प्रत्येक अभिन्न आत्मा उस दृष्टि से ते यद अंतरा तद ब्रह्म इति श्रुति में आश्रित अह ताभ्याम नाम रूपाभ्याम विलक्षण आगे टीका में नाम रूपात्मक द्वैत असंस्पर्शित्वाद एव नित्य शुद्धत्वम अशुद्धेर द्वैत संबंधाधीनत्वात् तत्र अविद्या प्रयोजिका इति अभिप्रेत्य तत्संबंध निषेधति नाम रूपात्मक द्वैत असंस्पर्शित्वात् ये जो आत्मा है ब्रह्म है नाम रूपात्मक द्वैत उस द्वैत के साथ असंस्पर्शी होने से नित्य शुद्धत्व अशुद्धे द्वैत संबंधाधीनत्वात् अशुद्धे है षष्ठी अशुद्धि कब हो जाएगा कहते हैं द्वैत का संबंध होने से द्वैत संबंधाधीनत्वम अशुद्धे है षष्ठी तो अशुद्धि द्वैत संबंधाधीना द्वैत के साथ संबंध होगा तो अशुद्धि और नाम रूपात्मक द्वैत के साथ संबंध नहीं है तो शुद्ध है तो द्वैत संबंधाधीनत्व तत्र अविद्या प्रयोजिका तत्र अर्थात अशुद्धि में तो अशुद्धि में द्वैत का संबंध होने से ये द्वैत का संबंध क्यों हो गया कहते हैं अविद्या प्रयोजिका अविद्या होने से द्वैत का साथ संबंध हुआ इति अभिप्रेत्य तत्संबंधं निषेधति ब्रह्म में ये संबंध ही नहीं है अविद्या का संबंध होने से ही अशुद्ध हो जाएगा तो संबंध ही नहीं है बुद्ध यही हमारा वास्तव स्वरूप है इसलिए भाष्य में कहते हैं स्वतो नित्य शुद्ध तो नित्य शुद्ध अर्थात अशुद्धि के साथ संबंध नहीं है अशुद्धि अर्थात द्वैत होने से वो कहाँ से आ जाएगा अविद्या से तो अविद्या जिसमें नहीं है वो बुद्ध बुद्ध अर्थात ज्ञान स्वरूप बुद्ध तस्माद टीका में तस्मादेव दुखादि अनर्था असंस्पर्शित्वम आह क्योंकि ज्ञान स्वरूप है उसमें दुखादि का संस्पर्श भी नहीं होगा नहीं होने से कहते मुक्त अर्थात सुख दुख इत्यादि ये सब का कोई अनुभव नहीं मुक्त आगे ठीक है में विद्या दशायां शुद्ध शुद्धियादि सद्भाव बंधावस्थायां नैव इति चेत पूर्व पक्ष कहता है जैसे न्यायिक लोग मानते हैं बद्ध अवस्था में तो सुख दुख इत्यादि आत्मा में होते रहेंगे तो मुक्त हो गया तो और नहीं रहेगा तो विद्यावस्थायां शुद्धियादि सद्भावे अपि किंतु बंधावस्थायां नैव बंध अवस्था में शुद्धियादि नहीं रहेगा वह शुद्धि हो जाएगा सिद्धांति कहता है कि इति चेत न इति आह सिद्धांति कहता है कि इसलिए वार्तिक में एक प्रसिद्ध श्लोक है आत्मा कर्त्रादि रूपश्चेन मा कांक्षी तरी मुक्तताम आत्मा अगर कर्ता भोक्ता इत्यादि स्वरूप वाला है तो फिर मुक्ति की इच्छा छोड़ दीजिए क्यों नहीं स्वभाव भावानाम व्यावर्तेद औष्म्यवद रवे है व्यावर्तेत भावानाम स्वभाव न व्यावर्तेत यथा रवे है औष्ण्यम तो सूर्य का औष्ण्य जैसा कभी नहीं चला जाएगा अगर सूर्य का औष्ण्य चला जाएगा अर्थात सूर्य ही नहीं रहेगा तो इसी प्रकार की जो भाव पदार्थ है अगर आत्मा भाव पदार्थ है अगर कर्ता कर्तृ कर्तृत्व इत्यादि उसका स्वरूप होगा तो फिर मुक्ति कहाँ होगी तो स्वभाव इसलिए भाष्य में दे दिया नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव टीका में अव्याकृत वाक्योक्तम अज्ञातम परमात्मानं परामृशति तद्धे तत्तरहि अव्याकृतम आसीत अव्याकृत वाक्य से कहा गया था कि अज्ञात परमात्मा अज्ञात ब्रह्म उसका परामर्श करते हैं भाष्य में द्वितीय पंक्ति में दिया स ऐसो अव्याकृते आत्मभूते नाम रूपे व्याकुर्वन् स ऐसा कर्ता हो गया तो अव्याकृते आत्मभूते नाम रूपे ये सब द्वितीय इनको व्याकुर्वन् कर्ता हुआ टीका में तमेव कार्यस्थम प्रत्यंचम निर्दिशति। जो अव्याकृत का व्याकरण किया तम उसी को छह नंबर टिप्पणी तमेव इत्यादि परोक्ष अभिहितम परमात्मानम। जो पहले तद ह इदम तर ही अव्याकृतम आसीद तद अव्याकृतम कह दिया परोक्ष जगत विशिष्ट ब्रह्म को, तभी कार्यम कार्यम अर्थात बुद्धि तत्स्थम अर्थात तदुपहितम। जो पहले परोक्ष था अभी वो बुद्धिस्थ हो गया अर्थात जब सृष्टि हो गया बुद्धि सृष्टि हो गया तो बुद्धिस्थ हो गया तत्स्थम अर्थात तदुपहितम। बुद्धि उपहित होता है बुद्धि उपहित अर्थात इसमें प्रतिबिंबित हो जाता है प्रतिबिंबित होकर के तादात्म्य कर लिया। जैसे स्फटिक पुष्प के द्वारा उपहित होकर के अपने आप को लाल मानने लगता है, इसी प्रकार की चैतन्य बुद्धि के साथ तादात्म्य करके बुद्धि का धर्म को अपने मानता है। सुख दुख इत्यादि से बुद्धि का परिणाम है, अभी अपने को सुखी दुखी मानता है तो ये बुद्धि सुखी हो रही है, इस प्रकार की बोध हो गया ये ज्ञान हो गया, अब मैं सुखी हो रहा हूं तो इस प्रकार की हो गया अज्ञान हो गया तादात्म्य कर गया। तम एव परमात्मानम कार्यस्थम कार्यस्थम अर्थात बुद्धिस्तम प्रत्यंचम बुद्धि में प्रत्यंच कैसे आ गया कहते हैं तादात्म्य कर गया उपहित हो गया निर्देशति। भाष्य में कहा स एष ऐसा कह करके अभी सन्निहित हो गया। अगर टीका में आत्मा ही स्वतो नित्य शुद्धत्वादि रूपोपि स्व अविद्या अवस्टम्भान नाम रूपे व्याकरोति इति तत् सर्जनस्य अविद्यामयत्वं विवक्षित्वा आह। आत्मा ही स्वतः नित्य शुद्धत्वादि रूप, नित्य शुद्ध आदि कहने से भाष्य में प्रथम पंक्ति में दे दिया बुद्ध मुक्त, इस प्रकार की है हम वास्तव होने पर भी स्व अविद्या अवस्टम्भात अविद्या को आश्रय अविद्या को आश्रय बना करके स्व अविद्या अवस्टम्भात अर्थात उसके साथ मिल करके आश्रयत्व विषयत्व भागिनी निर्विभाग चितिरेव केवला पूर्व सिद्ध तमसो पश्चिम नहीं भवति आश्रयो नापि विषय, इस प्रकार की पूरा श्लोक है स्मरण कर। तो पूर्व सिद्ध तमसः षष्ठ्यंत है अविद्या जो कि पहले से है, पूर्व सिद्ध तमसः पश्चिम पश्चिम अर्थात जीव, अविद्या प्रथमे कल्पित होगा तो फिर जीव का कल्पना हो पाएगा। ये जो पश्चिम जीव न भवति आश्रय नापि विषय, इसलिए अविद्या का आश्रय और विषय ये दोनों जीव हो नहीं पाएंगे क्योंकि जीव तो पश्चिम, तो पूर्व सिद्ध जो अविद्या है तो अविद्या का आश्रय विषय ये जीव नहीं बन पाएगा, ऐसे वेदांत का मुख्य मत संक्षिप्त शारीरिक का श्लोक है। अच्छा अविद्या अवस्टम्भात अविद्या आश्रय करके नाम रूपे व्याकरोति, अविद्या आश्रय अर्थात तो अविद्या सहकारी लेकर के नाम रूपे व्याकरोति नाम रूप का व्याकरण करता है, तो अविद्या को आश्रय करके जो कार्य करता है वो कार्य भी मिथ्या होगा नहीं होगा होगा, इसलिए कहते हैं तत् सर्जनस्यापि अविद्यामयत्वम्। वो कार्य भी मिथ्या हुआ और जो बने सब कार्य तो क्रिया भी मिथ्या और वो कार्य जो बने वो भी सब मिथ्या हो जाएगा। तत् सर्जनस्य सर्जनस्य अर्थात सृष्टस्य तत् सर्जनस्य हाँ दे दिया कर्म व्युत्पत्तिया, सर्जन में जो ल्यूट हुआ है कर्म अर्थात तो सर्जन का जो विषय है, अगर भाव में ल्यूट कर देंगे तो सर्जन रूप का क्रिया, तो यहाँ कहते हैं कर्म व्युत्पत्तिया नाम रूपात्मक द्वैतस्य इत्यर्थ, तो सर्जन शब्द का अर्थ हो गया नाम रूपात्मक द्वैत, तो ये सब अविद्यामय है अव्याकृत इति भाष्य में कह दिया। तयोर आत्मना अव्याकृतत्वे तद अतिरेकेण अभाव फलतीति मत्वा विशिनष्टि। तयोर आत्मना व्याकृतत्वे, अच्छा आत्मना व्याकृतत्वे ये अलग पद है, तयोह तयोर था नाम रूपयोह नाम रूपयोह आत्मना व्याकृतत्वे आत्मा के द्वारा ही इसका व्याकरण हुआ है, होने से तद अतिरेकेण अभाव तद अतिरेकेण अर्थात आत्म अतिरेकेण अभाव, तयोह वो दोनों का आत्मा से भिन्न होकर के उनका कोई स्थिति नहीं है, आत्म अतिरेकेण तयोर आत्मना स्वरूपेण व्याकृतत्व आत्मना स्वरूपेण व्याकृतत्व अच्छा स्वरूपेण अर्थात वही आत्मा के द्वारा स्वरूपेण व्याकृतत्व तद अतिरेकेण अभाव, क्योंकि जो वास्तव जो स्वरूप है वो अगर अन्य रूप से कुछ व्याकरण होता है तो फिर स्वरूप से अतिरिक्त तो कुछ नहीं होगा। तद अतिरेकेण अभाव फलती इति मत्वा विशिनष्टि आत्मा, इसलिए हम भाष्य में दे दिया आत्मरूपे आत्मभूते दे दिया आत्मभूते अर्थात तो आत्मा ही उनका वास्तव स्वरूप है। हाँ ये क्या कहना चाहते हैं, कुलाल जब घट का व्याकरण कर दिया वो स्वरूपेण व्याकरण हो गया नहीं हुआ, अर्थात यहाँ स्वरूपेण कहने का अर्थ है कि उपादानांतरम अनपेक्ष अर्थात स्वयं ही तद्रूप हो गया, इस प्रकार के अर्थ है। तो स्वरूपेण कुलाल स्वरूपेण घट नहीं बन जाता, तो यहाँ स्वरूपेण मिट्टी वहां बनता है तो बनाने वाला कुलाल हुआ, यहाँ किंतु इस प्रकार के नहीं, आत्मा स्वरूपेण वो स्वयं ही ब्रह्म ही जगत बनता है, तो इसलिए दिया आत्मभूते नाम रूपे, कुलाल का आत्मभूत घट नहीं है। तो यहाँ कुलाल किसको, परमात्मा मिट्टी भी परमात्मा, इसलिए कह दिया स्वरूपेण हो गया कुलाल किंतु स्वरूपेण नहीं होता है। टीका में जनिमत मात्रम यह शब्दार्थम कथयति, भाष्य में दिया ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतेषु देहेषु इह, यह अर्थात खाली ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत कह दिया, कहते नहीं नहीं जनिमत मात्रम केवल प्राणी नहीं जीव जड़ चेतन अचेतन ये सब में वही प्रविष्ट किया है, सर्वत्र वही विद्यमान है, इसलिए जनिमत मात्रम दे दिया। जनिमत अर्थात जन्म होने वाले जितने, प्राणी का जन्म होता है ना जड़ का भी उत्पत्ति होती है सभी का, इसलिए कहते हैं कि जनिमत मात्रम, नहीं तो भाष्य में खाली देहेशु कह दिया, देहेशु कहते हैं प्राणियों को लिया जाएगा, इसलिए कहते हैं नहीं जड़ सब ब्रह्मादि। टीका में तत्रैव दुखादि संबंधो न आत्मनीति मनवानो विशिनष्टि, तत्रैव दुखादि संबंध अर्थात तो वही देह इत्यादि होने से ही दुखादि का संबंध होगा, तत्रैव नानव टिप्पणी उक्त देहादो एव देहादि का संबंध होने से ही दुख इत्यादि न आत्मनि इति मनवानो विशिनष्टि, आत्मा में ये सब दुख इत्यादि नहीं है। कर्म कर्म फलाश्रय कर्म फलाश्रय कर्म फल का ये सब आश्रय है। आगे टीका में ब्रह्मात्मके पदद्वय सामानाधिकरण्याधिगते हेतुं आह, पदद्वय सामानाधिकरण्यात अधिगते ब्रह्मात्मके हेतुं आह, दो पद का सामानाधिकरण किया गया, स एष यह प्रविष्ट स और एष कह करके स से परोक्ष ऐसे से प्रत्यक्ष अपरोक्ष कह दिया, ये दोनों में सामानाधिकरण्य कहा गया, तो पदद्वय सामानाधिकरण्यात अधिगतम किम अधिगतम ब्रह्मात्मिक्यम, तो उसमें हेतुम आह, तो वो दोनों समानाधिकरण होने से जो ब्रह्म पहले था जगत सृष्टि होने से पहले वही आत्मरूपेण प्रति शरीर में उपलब्ध है, इसमें हेतुम आह भाष्य में कहते हैं असनायादि मत्सु प्रविष्ट, असनायादि मत्सु शरीरेषु प्रविष्ट अर्थात वही है जो ब्रह्म जगत कारण है सृष्टि होने से पहले था, अभी वही जीव में प्रविष्ट स एष, भाष्य में द्वितीय पंक्ति में दिया ना स एष अव्याकृत, तो वहां मंत्र में है स एष यह प्रविष्ट, तो स एष कह करके ये दोनों में जो समानाधिकरण्य समानाधिकरण्य वो क्या कहता है, कहते ब्रह्म ही आत्मा है ब्रह्मात्मक्यम, इसमें हेतु कह दिया कि वही प्रविष्ट है अर्थात कोई भिन्न नहीं है चेतन वही एक मात्र। कर्म फल का आश्रय हो गया उससे पहले ना देहेशु, देहेशु अर्थात कर्म फल आश्रयेशु कर्म फला नाम आश्रय, क्योंकि हम कहते ना भोगायतनम शरीरम, तो इसलिए भोग हो गया कर्म फल, कर्म फल का आश्रय शरीर षष्ठी है, कर्म फल का आश्रय हो गया देह, कर्म फल आश्रय मतलब ये यहाँ पे गोबरी है ये षष्ठी, कर्म फल का आश्रय कैसे गोबरी हो जाएगी, कर्म फल का आश्रय षष्ठी, कर्म फल हो गया सुख दुख उसका आश्रय है देह, देह नहीं रहेगा तो कर्म फल नहीं होगा, उसका आश्रय देह अर्थात देह में ही इसका भोग होता है। अगर कहेंगे कि कर्म फल आश्रय यश्य, आप आश्रय शब्द से कारण लेंगे, कर्म फल भोग करना है यही कारण है कि देह का, देह क्यों मिला कर्म फल भोग होने के लिए, बहुव्रीहि अगर लेंगे तो आश्रय शब्द का अर्थ कारण करना पड़ेगा, किंतु इस प्रकार की नहीं है। कर्म फल का आश्रय है देह क्योंकि उसमें ही भोग होता है, ये षष्ठी है। असनायादि मत, क्योंकि शरीर में ही एक शुद्धा पिपासा इत्यादि, असनायादि मत वही होने का अर्थ, इसलिए टीका में कह दिया न आत्मनि, आत्मा में असनादि नहीं है, इसलिए असनायादि मान वास्तव आत्मा नहीं है। तो उसमें प्रविष्ट हुआ ये अर्थात परमात्मा, प्रत्येक इसमें प्रविष्ट हुआ है वही परमात्मा, प्रत्येक इसमें जो चैतन्य रूप से उपलब्ध होते हैं वो वही परमात्मा ही है प्रविष्ट, शरीर में प्रविष्ट अर्थात बुद्धि में प्रतिबिंबित तात्पर्य है। एक एव ही भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थित एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचंद्रवत्। आज यहाँ तक, आगे कल अष्टमी अवकाश रहेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य।